If you commit no crime or nothing, but I have to wait until I reach manhood to commit this crime. According to the code of love, if there is love, love is a thing that, well, you know, it's a bit like quicksand. The more you wriggle, the deeper you sink. And when it hits you, you've just got to fall. That's why I do believe that I'm guilty. Said I'm guilty, guilty of loving. Het is nu 8 uur. Dit is Radio Noordzee. We gaan nu sinds Amsterdam het nieuws met Ronald Anderweg. De 47-jarige Rus die verdacht wordt van de moord op Willem Enstra is aangekomen in Nederland. De Poolse politie had hem eerder gearresteerd en over de twee andere mogelijke betrokkenen vrijgelaten. De mogelijke dader van de moord op de vastgoedmagnaat is inmiddels voorgeleid. Willem Enstra werd in 2004 vermoord. Pieter Jaap Aaldersberg is vandaag officieel geïnstalleerd als korpschef van politie door burgemeester Van der Laan. Hij is 52 jaar en studeerde in 1981 af aan de politieacademie. Zijn laatste functie was korpschef in de regio IJsselland. De vondst van asbest bij de renovatie van de metrotunnel tussen CS en station Amstel is aanleiding voor de reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV om aangifte te doen tegen de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de gemeente. De reizigersclub is van mening dat niet alleen de bouwvakkers en het GVB-personeel wekenlang aan asbest zijn blootgesteld, maar ook de reizigers. Het hoofdkantoor van de Partij van de Arbeid moet uit de grachtengordel en naar Bos en Lommer. Terug naar de basis en actiever worden, dat is het devies. Dat vindt kandidaatvoorzitter Hans Spekman. Voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter zouden ook niet-leden stemrecht moeten hebben. Spekmans ambitie is het ledental van de PvdA te verdubbelen naar 100.000. Stichting 2013, belast met de slavernijherdenking in 2013-2014, ontvangt 8,5 ton van de gemeente. Het is dan 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Diverse musea, de balie en universiteiten zullen hier ook aandacht aan besteden. Volgens de directeur van NINSEE, dat is het instituut rond ons slavernijverleden, maandag in AT5 Radio Nieuws, is uitsluiting en uitbuiting aan de orde van de dag. Aan het eind van dit bulletin nog een politiebericht. De politie is op zoek naar de identiteit van de bestuurder van de auto die woensdag 12 oktober na een aanrijding met een 63-jarige fietser is doorgereden. Het ongeluk vond plaats rond 17:15 op de Beneluxbaan ter hoogte van Zonnestein. Bij het afslaan reed de auto de fietser aan. Ze heeft hoofdletsel opgelopen. Als u getuige van het ongeval heeft u een kleine groene auto met een beschadiging gezien, dan kunt u dat melden via telefoonnummer 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem 0900 7000. Dus 0900 8844 of meldmisdaad anoniem. Dit was het nieuws. Discriminatie. Salto is er klaar mee. Gediscrimineerd? Meld het op www.amsterdam.nl/discriminatie. Alle programma's worden gemaakt door Amsterdammers zoals jij. Radio en televisie uit alle windstreken, samen in Groot Amsterdam. Zelf ook programma's maken? Kijk op salto.nl en stuur ons jouw ideeën. Herken jezelf bij Salto. Hostrim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320 301 506. Hostrim is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit prijsverhouding. Of surf snel naar www.hostrim.nl. Hostrim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef je kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place the place to be. www.justiceplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de Zorgriem een oplossing. Meer informatie over de Zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl. Of neem tijdens kantooruren contact op met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Een drive-in nodig? Radio Puur Holland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surft u naar www.radiopuurhollands.nl. Of u mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puur Holland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. November 2011. En we zijn er vanavond weer bij, hoor. Gezellig. Maar de dames en heren. Ja. It's Kate Willemoor. En natuurlijk vanavond weer aan de telefoon. Ja. Tinnie. Ja, Tinnie. Zeg eens wat, Tinnie. Goedenavond. Ja, heel goed. En natuurlijk aan mijn rechterzijde, Laura. Goedenavond. Goedenavond. En natuurlijk ja. Aan de knoppie. Aan de knoppie. Wat is dat, Marco? Ja, ik ben aan de knoppie. Ja. Kan je meest een week beginnen? Zet hem maar aan. Op Puur Hollands, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier, radiopuurhollands.nl. Ja, dat zeg ik. Nogmaals, een hele goede avond. Welkom bij Radio Puur Hollands. Rij aan de rij. Goed. Ja, dat weten we nu al, dat is allemaal achter elkaar. Komt die gozer mee van de gang, hè? Ongelooflijk. Normaal 7 november 2011 en je luistert natuurlijk naar Radio Puur Hollands. En vanavond wel weer iets heel bijzonders, hè. Dat is echt ongelooflijk. Elke week weer raak, hè. Dus vorige week hadden we een artiest in ons midden. Ja, die week daarvoor ook. Ja, de week daarvoor ook. Nou, deze week hebben we ook een artiest. Ja, dat is een andere artiest. Die komt niet zingen. Nee. Nee, die komt filmen. Eens even zwaaien met z'n allen naar de camera. Zeg maar even, dat is leuk, hè. Hallo. Ja, je denkt van wie is het? Heb jij het enige idee? Ik weet het. Ja, wij weten het. Maar thuis weten ze het thuis niet. Thuis niet, hè? Nee. En ik wil het weten. Nee, ja, dat gaan we nog niet vertellen. We stellen het nog even lekker uit. Heel klein beetje uitstellen. Heel klein beetje. En ken je het gevoel dat je natuurlijk zondag, tenminste heel veel mensen zijn zaterdagavond uit geweest. Zondag dan sta je op denken van, had ik het zaterdag maar niet gedaan. Nee. En maandag moeten de meeste mensen werken. De meeste wel, ja. De meeste wel. En dan heb je toch altijd het idee dat je denkt van, gadverdamme. Ja, de wekker gaat af, trek je truitje lekker om. Hand van de geur uit je mond, trek je vloerbedekking om. Poets je tanden en lach in de spiegel aan de wand. Goedenavond, we zijn weer begonnen. Ja, en je denkt, we hebben een cameraman hier in ons midden vanavond. En het gaat meer over het salto aan boord, geloof ik, hè. Spannend. Zullen wij hem winnen? Ja, we zijn genomineerd, hè? Ja, en je kan nog blijven stemmen, hè? Ja, even lekker blijven stemmen voor de publieksprijs. Want stel je voor dat we met 2 prijzen naar huis toe gaan. Nee, dat heb je even helemaal goed. 2 prijzen? Ja, nee, ja. We gaan er niet voor 3, hè? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Goed, goedenavond. Welkom bij Radio Puur Hollands. Er zit er al eentje onder de knoppen, geloof ik, aan het telefoon. Ja, en zonder het nummer op te noemen. Ja, wat is het nummer? Nou, 020-850-8415. Ah, gezellig. Bam, Doei. Goed, de kop is eraf, zou ik maar zeggen. Precies. We gaan eens eventjes wat rustiger aan doen, vind je niet? Nu al. Hè? We zijn net begonnen. Echt waar? Feest moet nog beginnen. Feest moet nog beginnen. Eens even kijken. Ik geloof. Oh nee, hè. Wie is er aan de lijn? Het zal toch niet, hè? Wie is er aan de lijn? Jawel. Wie is er aan de lijn? Ik zie het al. Ja, oh nee, ja, is hij het? Ja. Hier is Damaroué. Alsjeblieft niet. Jawel. Nee, maar jij gisteren donder kon echt niet, man. Nee, maar deze is heel keus. Heel keus? Ja, jongen, luister maar. Gewoon heel keus. Oké. Ik stap een vuistje in je gat. Hoe gaat doet het? Auw. Damaroué. Oh, wat doet dat? Auw. In je gat. Damaroué. Dit kan wat is nou allemaal aan de hand? Dit kan toch niet, man? Ik zeg gewoon, ik stap mijn vuistje in je gat. Ja, dat doe je niet op de radio. Kappen ermee. Ik zat er net lekker in. Ja, nou, dat kan aan mij liggen. Elke keer belt hij op en ik heb geen idee waar het hier over gaat. Ik weet ook niet hoe hij iedere keer aan dat nummer komt. Ik weet het ook niet. Nee. Ik weet het ook niet. Ik weet ook niet welke keer dat... Eens even kijken, hoor. Is hij nog aan de lijn? Damaroué. Wacht even, hoor. Damaroué. Ben je er nog? Ik weet het, zal hij nog zijn? Damaroué. Het zat er net lekker in. Wat zeg je nou? Hij zat er net lekker in. Zat hij er net lekker in? Hij zat er net lekker in. Nou, wie er ook in komt vanavond, is natuurlijk onze Arnoud aan de telefoon. Goedenavond. Hij zegt Marco en Laura en Tini. Goedenavond. Hey, Arnoud en Anneke. Oh. Goedenavond. Welkom op deze maandagavond. Dankjewel. En natuurlijk. En geweldig van het fijne draaien van gisteren weer, hè? Dankjewel, nou, Anna. Leuk dat je zo spontaan bent. Ja, toch? Ja, heerlijk. Was weer gezellig. Gisteren mooie nummers. Ja. Ja, was een leuke uitzending, hè? Ja, leuk. Ja, maar ik wist even niet dat ik 70 jaar en 90 moest zoeken. Nou, geeft toch helemaal niet. Ik had het ook niet op de website gezet. Maar daar heb je een mond voor gekregen, hè, om te praten. Daarom. En daar hebben we toch gisteren ook een paar nummertjes aangevraagd, hè? Dat heb je even goed. Ja, hartstikke goed. Heb je heel goed gedaan. Nou, ik wil gewoon even Radio Noordzee en Puur Hollandse groetjes doen. Marco en Laura. Dankjewel. En voor de rest Tini en Henk. Ja. En voor de rest Jani uit Almere. En voor de rest iedereen, alle tweede teams. Geweldig natuurlijk. En alle DJ's die erbij horen. Dan ben ik zeker niemand vergeten. Nou, dan ben je helemaal niemand vergeten. Nee, natuurlijk. Mijn vader is helaas niet doorgegaan gisteren. Ah. Dus, nou, wat jammer, hè? Ja. Ja, jammer, maar de volgende keer beter. Oké, Arnoud. Dus, maar Anneke gaat met die oude samen zingen, zegt ze hier op de achtergrond. Oh, okay. Gezellig. Oké, gezellig. Hey, ik heb een mooi nummer aangevraagd, of je hebt hem uitgezocht, denk ik. Ah, dat hebben we zeker gedaan voor je. Oké. Komt en goed. We spreken elkaar en we zien elkaar zeker gauw weer, hè? Dat komt helemaal goed, Arnoud. Oké, man. Hoi. En groetjes van Anneke, hè? Ja, hoi. En dankjewel voor het bellen. Oké. Waren de foto's mooi of niet? Ja, prachtig, Arnoud. Dankjewel. Oké. Graag gedaan, man. Hoi. Okay. Hoi. Nou, dat was Arnoud. Een zeer lang gesprek was het ook weer. Ja. Dat is echt... Nou. Hallo. Ik zat er net lekker in. Hij zat er weer net lekker in. Arnoud? Hey. Arnoud? Ik weet niet of Arnoud er lekker in zat. Even kijken. Arnoud? Ik zat er net lekker in. Ja, hij zat er net lekker in. Arnoud zat er net lekker in. Nou, wat ook wat lekker is. Nou. Ik heb een zuster. Ja. En die heet Slet. Nee, ik mag het zeggen. Ja. Dan heb ik het natuurlijk over Frankie. Ja. Mijn zussen zegt, ik heet Slet, maar mijn vriend heet Frankie. Nou, geweldig. Nou, dan krijg je bij elkaar Sister Slets. Dan krijg je een knaller. Ja, jij zegt het, knaller. Goed, goedenavond. Het is 8:13. Je luistert naar Radio Pureland, Mokum FM, via Salto. En natuurlijk is dit, en wie was het? Sister Slet. Sister Slet met Frankie. We zijn er vanavond tot 10:00. En je mag natuurlijk ook via de chatroom, mag je welkom? Ben je welkom? Jazeker. www.radiopureland.nl. En dan mag je ook even verzoekjes aanvragen, hè? Uiteraard. En stem op Radio Pureland. Even doen, hè? Wij gaan voor die prijzen. Wij willen winnen. When I looked up, I saw a friendly Frankie. Do you remember me? He looked at me, and then I blushed, 'cause I remembered I loved you so much way back when. We were friends, going together, but then you left me, Frankie. Do you remember? big as I am. Said to myself, we could hide when the surf bank came. Frankie is een hele hoge stem, maar deze nummers blijven goed, hè? Dat is ja, echt, dat zijn knallers. De jaren 80 nummers blijven altijd geweldig. Maar we gaan ons weer bezighouden met het Nederlands lied, zoals het heet. Ja, zeker. Eens even kijken, want er werd ons hier gevraagd. En dan zijn ook natuurlijk serieuze momenten. Wij? Hè? Hebben wij serieuze momenten? Nou, dat komt maar heel sporadisch voor. Maar... Dus geniet ervan. Er zit er eentje serieus te kijken daar zo, dat is ongelooflijk. Kun je ook een beetje lachen, dan denk ik van... Oh, oh, smile, your candid camera. Ja, precies. Eens even kijken, we moesten nog eens even vertellen waar onze doelgroep op... Nou, ik kan je vertellen, onze doelgroep is van 0 tot 99, tenzij je 115 bent. Dan mag je ook meedoen. Ja. Ja, en ik wil bijna zeggen, het is echt een piepstemming. Maar geeft niks, ook daar doen we het voor natuurlijk. Ja. Trek je volle zalen mee. Precies. Vooral met Halloween. Denk het wel. Ja. Ah. Goed, onze doelgroep is natuurlijk, het is 80% Nederlandstalig en 20% anderstalig weer met uptempo gebeuren. De telefoon. Zal dat de Maro weer zijn, denk ik. Maar goed, waar zijn we eigenlijk? Het ligt jij dan eens een keertje uit. Die zit maar een lapje te lullen. Hallo, jij praat altijd. Ja, altijd. Jij praat altijd. Ja. Nou ja, we zijn een uptempo programma voor jong en oud. We hebben artiesten in de studio bekend. Maar wat nog leuker is, wat nog onbekend is. Ja. Om die een kans te geven natuurlijk. Ja, precies. Daar staan we voor. Nee, en, maar vorige week hadden we Marcel Dool. Nee. Eigenlijk toch wel heel bekend in Amsterdam. Maar wij ik heb hem helemaal gemist, die gozer. Jongen, hoe kan ik dat nou missen? Echt ongelooflijk. Ja, en volgende week hebben we Erwin Klee in de studio. Ja, dat klopt. Ja. En die doet Nederlandstalig in rock'n'roll. In rock'n'roll. Ja, leuk hè? Dat wordt geweldig. Ja, dat wordt lachen. Dat wordt echt zeker lachen. Nou, daar staan we voor. En wij zijn een dikke jaar bezig, hè? Geloof ik, bij Salto. Wij zijn sinds 6 september 2010 op de kabel via Salto, Mokum Radio. Ja, en leuk dat we deze kans hebben gekregen. Ja, we hebben hem met twee handen aangegrepen en... Ja. Nu een nominatie, hè? Ja, en wie weet gaan we wat uurtjes bij pakken. Misschien hadden we maar... Drie stations opgegeven voor Mokum Radio. Dat waren wij. Waren puur Hollands 1, puur Hollands 2, puur Hollands 3. Ja. En toen belden ze op van Salto. Die zeggen van, maar we kennen maar één puur Hollands. Ik zei, nee, de rest komt nog. Wacht maar af. Dat zei ik ook. We hebben een beller. Ja.

dat was Vincent. Wat een wonder, wat een wonder. En dat speciaal natuurlijk voor Arnoud en voor Theo en Ingrid, niet te vergeten. Hè? Dat moeten we zeker niet vergeten. Goed, we hebben Ramon Bezeklaan klaarstaan voor je met een beetje dronken. Een beetje dronken. Een beetje dronken. Ja. Ja, is een klein beetje dronken. Klein beetje dronken. Klein beetje. Ja. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Rob Verlinde van Eigen Huis en Tuin. Ja. Ja. Beste kijkers. Ja, meer naar huis, kindje. Je snaffel is even dicht. Beste kijkers van deze radiostation. Ja. Helaas kunnen jullie niks zien. Had je melis zeggen. Ga ik weer opnieuw beginnen, trut. Beste kijkers en luistervinken van deze radiostation. Goed. Gut, gut, oh gut, waar heb ik die beste vinken eerder gehoord? Ja, nou, je weet het beste mensen, een cactusplant, ja, is niet zomaar een plant. Nee, een cactusplant, ik ga het jullie haarfijn uitleggen, is een cactusplant. Ja. Dat was het. Oh. Het is een cactusplant. Is gewoon een cactusplant. Is dat hetzelfde als een vingerplant? Hé? Dat hetzelfde als een vingerplant? Nee, een vingerplant, dat heeft mijn vriend. Sinds die tijd... Zie je hem niet meer? Nee, ben ik de deur uitgeswiept. Ja. Voor mij geen vingerplanten meer. Oh, jij neemt nu cactus. Nee, ik neem nu tegenwoordig klaprozen. Ja. Sinds die tijd heb ik twee blauwe ogen. Ja. Nou, die neem ik dus ook niet meer. Toen ben ik maar overgestapt in drank. Ja. Dat is nieuw. Je hebt een boldoodplant. Ja. Huh? Ja. En dat gaat een beetje zo. Ja. La la la la la la la la. Ja, daar komt hij dan. Moet ik eventjes weg? Dan ga ik met wat vrienden lekker uit. Voor een biertje nog twee, ja dat valt dus wel mee. En s'avonds dan weer mooi op tijd naar huis. Maar vandaag ging het mis, na een paar glazen bris. Ik zat er net lekker in. Nam ik mijn allereerste glaasje bier. En het ging steeds maar door. En een stem in mijn oor. Ik zat er net lekker in. Zeg telkens weer, het is zo gezellig hier. Mijn schatje zei de man, ik zat er net lekker in. Ik was een heel klein beetje dronken. Er klonk steeds iemand aan de bel, het was een feestje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je schat, vergeet me. Vanmorgen met een spijker in mijn kop. Minder op. Ik was een heel klein beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel, het was een feestje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien maar niet te snel, maar ik draag je schat, vergeet me. Wat morgen met een spijker in mijn kop. Ik drink er voortaan eentje minder op. Na een dag op het strand. Loopt het soms uit de hand. Dan pikken we nog even een terras. Na een rondje of twee, zeg ik telkens weer nee. Maar voor je weet, dan staat er weer een glas. Ik weet niet wat het is, maar telkens gaat het mis. Ik was een heel klein beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel. Een beetje, een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je schat, vergeet me. Vanmorgen met een spijker in mijn kop. Ik denk er voortaan eentje minder op. Mijn schatje zei Ramon, je was een beetje dom. Ik was een Oh, Met een heel klein beetje dronken. Wel een heel klein beetje. Ja, we hebben tegenwoordig, we verzinnen wat dingen ter plekke, zeg maar, vaak. Ja. En ze hebben het vaak over het weer. Ja, wanneer doen we het weer? Wanneer, wat doet het weer? Ze verwachten natuurlijk een hele strengere winter. Ja. Een boespookwinter, dat verwachten ze. Net als die hete zomer die zou komen. Ja, die. Ja, ja, oké. Okay. Nou heb ik iets. We gaan het even proberen om een lijnverbinding te maken met Piet Pannenma. Oh, gevallig. Piet Pannenma, ook man. Weet je die? Ja. Ja. Ik heb hem van tevoren even opgenomen. Ja. Ik heb Piet Paulusma flink laten drinken deze keer. Oké. Okay. Ja. Piet Paulusma, wat een beetje drinken. Nou, gezellig. Nee, de Piet Paulusma praat hier met je thuis. Het weer. Ik geef een barbecue weer. Geef ik een 9. Ik zeg, man, het regent als een ziekte. Ja, en van de zeestrand geef ik een dikke 10. Ja, hij spoort ook gewoon niet. Nee, het is niet helemaal lekker bij zijn hoofd. Wat drank maakt meer kapot dan je liefde, zeggen ze wel eens. Ja. Goed, eens even kijken. Heb ik een leuke tuintje met het weerbericht? Het weerbericht. Ja, die heb ik. Weerbericht. Ja, dames en heren, het is ook in Amsterdam. Maar we gaan even, even doorschakelen. Doorschakelen met Piet Pannenma. Je weet wel. Kom maar op. Ja, ik ga het even proberen. Piet. Wat blieft Piet. Ja, dat blijft ons van de drank af, Piet. Vanavond kom ik vanuit Hilversum. Ja. Bij de collega's van Radio 10 Gold. En ja, wat zeg je barbecue. Nou? En het is niet lekker dronken. Barbecue ja, weer. Ja, hij is lekker barbecue. Ga ik naar die barbecue toe. Ja. En wie kom ik hier tegen? Ja. Twee barbecue bakkers. Dat is Robert. Deze ja, hallo. Dat ligt er bij jou op. Nou, dat ligt er en varkenshaas. Varkenshaas. Nou, natuurlijk. Arjen, wat heb jij erop liggen? Ik heb een lekker kippetjes op liggen, Piet. En een lekkere braadworst. Die gaan prachtig mooi. Ja. Lekker weer, hè? Ja. Heerlijk. Nou, heerlijk. Jullie doen het weer. Het lukt jou altijd, hè? Ja. Als ik hem tegenkom, ja? Altijd raak. Altijd raak. Ja. Ideaal barbecue weer. Nee, we gaan straks eens kijken of dat ook zo blijft. Ja, blijft zo. Waar wachten jullie op? Nou, ik weet niet waar je wacht. Maar op het feest. Ze wacht op het feest. Je hoeft niet te wachten tot vannacht, hoor. Ze wacht gelukkig niet. Ze denkt dat je voor middernacht wel thuis bent. Ze wacht op de sneeuw. Ja, want dan regent het dan in een groot deel van het land. Dus ga ik het ook hebben over het weer. Ga je het hebben over het weer. Temperaturen liggen zo tussen de 10 en 13 graden. Best wel een warme nacht voor deze tijd van het jaar. En verder hebben we regen. Met regen nog. Later in het zuiden al de eerste buien. Nou, ja. Kans op onweer. Onweer. En dat brengt me ook bij het weer voor morgen. Ah, we beginnen in het noorden met regen. Regen. Daarna komen de buien. Buien. Soms met onweer. Is ook later regen. Even zon. Ja. Daarna weer buien. Weer buien. Kans op onweer. Nou. En als ik het over die buien heb. Ja. Ook kans op hagel. Voetstoten. Ja. Soms flink wat regen. Ja. Misschien wel wateroverlast. Ah, de temperaturen 19 tot 21 graden. Nou, die is warm dan dronken. Nee? Nou, mag je wel zeggen. Ga je op de fiets naar de studio? Ik denk het niet, want ik hoor jou alleen maar over regen spreken. Dus dat wordt morgen niet veel op de fiets. En buien. En buien vallen niet. Piet. Nee. Piet. Warm wordt in Nederland. 20 graden als temperatuur. Ja, Piet. Zeker weten, supermooi weer, helemaal geslaagd. Hallo Piet. Ja, en wij gaan dus even kijken naar dat lenteweer. Ja, nou, lenteweer, wat komt daar nog aan? Ja, René. Ja. Zal ik tegen jou zeggen tot morgenochtend? Ah, dat komt aan morgenochtend. Ja. Ja, dat gaan we ook doen. Maar natuurlijk, nu nog een barbecue groet. Hier vanuit Hilversum. Jullie kunnen het heel goed zeggen. Ootman. Ja, echt hè. Ootman. En iedereen thuis. Ootman. Ootman. Dat is een mafkees die Piet zegt. Straalbezopen is die gek. Geloof ik, hè. Allemachtig zeg, met zo'n barbecue weer. Hey yo, party people! Is dat zo via van zetten in dat die vlog zijn? Hey yo, weet je, dan moet je kennen, Mr. Z. So I'm people, I'm guys on the road. We come to ice up your party. So everybody put your hands up in the air. I'm the man in the air. No, Pete, Pete, Pete. Ik hou ervan, hoor. Dat zeg ik. Nou, als je daar geen zomerse gevoelens bij krijgt, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Dat is echt is ongelooflijk. Bij de winter. Nee, bij de winter, ja. Bij de winter. Bij de winter, heerlijke zomerse gevoelens. Goed, je mag bellen 020-850-8415. Eens even kijken of Tini nog erbij is. Is u daar nog? Hallo, Tini. Ik ben er nog. Ja, oké, gelukkig. Je hebt ook een microfoon, daar kan je doorheen praten. Hij bijt niet, hij trilt niet, hij doet helemaal niks. Hij neemt alleen maar geluid op. De batterijen zijn vol. Ja, precies. We krijgen hier Harry B. Mag ik een verzoekje doen? Jetty Paletti met een kus van u, meneer. Hihi, lol. Lekker, Harry. Stuur hem even. Alsjeblieft, een kus voor jou, Harry, van meneer. Zet hem maar eventjes, Harry, want er zit op een andere cd. Die heb ik niet bij me. Eens even kijken. We hadden ook een verzoekje binnengekregen van onze Desmond. En die draait elke zaterdagochtend van 10 tot 12 bij Radio Puur Hollands. Ja, en hij doet het geweldig. Hij doet het leuk, hè? Super. Hij doet het echt leuk. Morgenavond natuurlijk Nostalgie met Harry. Morgenavond? Nee. Morgenavond is DJ Bianca's feestparade. Ah, sorry. Ja. Woensdag is Er is Bianca met feestparade. Oh, we zijn wel een feestje. Ja. Hiepoi. En elke woensdagavond natuurlijk een Nostalgie met Harry. En elke donderdagavond hebben we de zotte uurtjes met de Belgische buurtjes. Jazeker. Ja. Amai. Amai. Wat doet hij daar? Die denken nog steeds dat er nog steeds ergens een die schroef... Ik denk nog steeds dat er een cameraatje verstopt zit. Camera? Camera. Camera? Ja. Dat is camera. Ja, kijk naar de camera. Dat is camera. Iets groter dan schroefje. Ja, ja, die vindt hij wel, hoor. Ja. Desmond vroeg Koele Piet aan met Sinterklaas Gapoentje. Gapoentje. Gapoentje. Gooi wat in mijn groentje. In Anistik. Anistik. José Anistik. Desmond Anistik. Desmond Anistik. Nou, Desmond, ik heb eens een keertje een andere uitgezocht. Dat is ook wel eens een keertje leuk. Ja. Diego met Patricia Pai. Weet dan, Patricia met die dikke... Oorbellen. Weet wel, die. Ja. Oorbellen. Ik noem het heel anders. Oh ja, hoe noemde jij het vroeger dan? Ik noem het Skippy. Nee, Skippyballen. Ja. Bobbels. Hè? Bobbels. Nou, weet je wat het leuke is van Patricia Pai? Als die zwemt. Nou. Die hoeft niet te kunnen zwemmen, hè? Je hebt geen reddingsvestje nodig. Nee, Patricia Pai die blijft wel drijven. Ja. Van die boeien heb ze, zeg van maar. Van die siliconen die erin zitten. Ja. Voordat het water, zeg maar, als het water uitkomt, normaal gesproken zou je eerst iemand zijn gezicht zien. Ja. Bij haar zie je eerst de twee boeien. En dan komt Patricia. Met die priemende ogen. Tum, tum, tum, tum, tum. Oh, dat ben je schunnig, zeg. Hallo, zeg toch niks. Ik heb het over ogen. Over de ogen? Ja. Jij hebt het over... Ja, nee, daar heb ik het weer over. Ja, dat kan. Ik heb overal zo'n dingen. Wie zal het niet zijn? Nee. Hallo? Wie hebben we aan de telefoon? Wie zal het zijn? Hallo? We hebben nou weer van hem af, Kees. Het is weer een bekende nummer. Ik zeg goedenavond, Radio Puur Hollands. Hallo, met Fred Rutte, PC. Hey Fred, ja, met je grote fan. Ja, je ene grote. Ja, we zijn je grote fans, dus... Joch, gezellig. Maar hoe heeten jullie dan? Hoe wij heten? Doe iets met een S erin. Oh ja. Ik ben Simon. Hallo, Simon. Ja, hallo. Mijn broer die heet... Frits. Ja, mijn broer die heet Frits. Oh, Frits. Nee, gewoon Frits. Frits? Ja, met één S, niet drie. Ja. Maar wat kan je dan voor je doen? Wat je voor ons kan doen? Wat dacht je van verliezen van Feyenoord? Ja, verliezen van Feyenoord. Matzo. Dat kan ik je toch niet zeggen? Matzo. Rare snuitjes. Ja, vertel mij wat rare snuiters. Ik heb gezegd, er zijn bijzondere mensen aan de telefoon. Ik weet het niet meer, hoor. Nee, ze blijven bellen. Ja, even kijken, hoor. Ja, ik weet het ook niet meer, hoor. Ik zat er net lekker in. Hij zat er weer net lekker in. Ja, dat is echt ongelooflijk. Goed, Patricia, ben je klaar voor? Dat ik nu met je zing. Je bent zo knap en stoer, echt zo'n lekker ding. Of loop ik nu al jaren met die ene vraag? Is er misschien een liedje die je in je hart mee draagt? Patricia, eerlijk, je weet het antwoord al. Natuurlijk zijn er meiden waar ik dan voor val. Maar geen vaste liefde voor deze pieterbaas. Ik sta te lang geleden al met het geraas. Er is niets mooiers dan echt verliefd te zijn. Het is voor jong, oud, groot, maar ook voor klein. En je hart staat continu in brand. Je verliest gewoon je verstand. S'nachts niet slapen en dromen overdag. Zomaar in de pan van die lieve lach. Maar helaas, voor jou lieve Patrice heb ik mijn hart al lang. Diego staat jouw hart dan niet heel vaak op hol. Je krijgt heel veel brieven, je e-mail zit vast vol. Maar met zo'n coole Piet wordt echt een coole chick. Wat dacht je van een lieve kleine blokje zoals ik? Maar luister nou even, ik weet waarvoor ik kies. Mijn liefde is voor iedereen, ook voor jou Patrice. Ik ben eigenlijk stiekem met mijn werk vertrouwd. Ben ik niet voor de zin kan ver, krijg ik een Spaans benauwd. Er is niets mooiers dan echt verliefd te zijn. Het is voor jong, oud, groot, maar ook voor klein. En je hart staat continu in brand. Je verliest gewoon je verstand. S'nachts niet slapen en dromen overdag. Zomaar in de pan van die lieve lach. Maar helaas, voor jou lieve Patrice heb ik mijn hart al lang gebroken. Van alle kinderen van Nederland. Soms lijkt een liefde oh zo ver weg. Laat je niet kennen, geloof wat ik zeg. Als je maar op jezelf vertrouwt, kom je iemand tegen die van je houdt. Er is niets mooiers dan echt verliefd te zijn. Het is voor jong, oud, groot, maar ook voor klein. En je hart staat continu in brand. Je verliest gewoon je verstand. Dat lucht even lekker op, zeg. Dat was een moment geweest voor mezelf. Dat ik moest even zo nou naar het toilet. Ik wou net zeggen, Erwin weer langs geweest. Hè? Erwin weer langs geweest. Erwin, trek even het toilet even door. Heel goed gemaakt. Heel goed. Ja, handjes wassen. Even handjes wassen ook natuurlijk. Goed, goedenavond. We zijn er nog steeds. Het is, het is bijna 9:50, maar liefst maar weer. Zo snel al? Hè? Ja. Goed, hebben we nog wat bijzonders? Hebben we nog wat bijzonders? Nou, we zijn net nog gebeld. We zijn net gebeld. Ja, Theo belde nog een keer. Nee. Ja, en Theo is de conciërge van de school waar ik werk. Ja. En daar hebben wij een... Theo! Moet ik hier nu mee? Ja, klep wat tegen de camera. Ja, verder. Ja. Nou, en dan hebben we Kobi. Dat is de administratieve kracht van school. Kobi. Ja, Kobi. Ja, Kobi. Wat een uitzonderlijk nieuws. Ja, en verder. Die is oma geworden. Nog meer nieuws. En Theo vraagt een plaatje voor de rand. Ja! Jongen, jongen, jongen, jongen. Dat hebben we echt niet te geloven. Vertel ik een keer iets serieus. Serieus? Ja, is zo. Dit is een woord wat je niet vaak hoort. Serieus. Ja, ja, ja. Ja, ja, en verder. Da, opa was ook goed. Ja, ja, ja, ta, ta, ta, ta, ja, ta, ta, ta, ta. Eens even kijken, opa is opa geworden. Nou, Kobi, de man is opa geworden, ja, ja. Ja, ta, ta, ta, ta, ja. Nou, wat een nieuws zeg je, hebben we nog meer? Ja, Kobi was oma geworden. Dat is een nieuws wat je niet vaak hoort. Ja, ja, ja. Ik wou bijna zeggen, dat is oma's laatste kunstje, maar dat is weer wat anders. Dan is oma... Het is het kunstgebied weggevlogen. Als je kunstgebied weg is gevlogen, ja? Dan is het niet zo'n probleem. Okay. Ik weet iemand die rijdt kunstgebied rond. Ja, ja, ja. En als je denkt van wie is het die met kunstgebied rondrijdt? Ja, dat is een nieuwe prijsvraag. Ja, ja, wat kan je dan winnen als je het weet? Kunstgebied! Ja! Ja, ja. Kunnen we makkelijk weggeven? Hij heeft toch genoeg in de auto. Je mag het uitkiezen. Een hele auto vol. Witte tanden, gele tanden. Wil je met kiezen? Zonder kiezen. Wil je een vrotte gebit? Ja. Wil je sommige gebitten weg? Wil je alleen ondergebit of alleen een bovengebit? Wil je de zijkant van het gebit of wil je de ringkant bovengebit? Hè? Hij is van alle markten thuis. Dat bedoel ik. Ja, ja, dat was... Zo, hè, dat was het nieuws. Ben je klaar? Nou, ik ben klaar. Dit was shownieuws. Wat was het shownieuws? Dames en heren, en dit is shownieuws van Radio Puur Holland. Wat vandaag is gebeurd, is gebeurd. Morgen zien we er weer andere dingen. Ja, heel leuk. Daar was een oude man. En dan zien we elke morgen. Laten zien wat hij nog kan. En dan gaat hij naar de sportschool. In het midden van de straat. En voor de ramen van de club. Laten zien waar hij voor staat. Hij snoept het uren lang. En komt hij dan weer thuis. Dan staan de kinderen van de buurt. Zingen voor zijn huis. Ja! Opa, opa, opa, je hoort je hoofd en zonder schouder. Ja, en doe je armen voor naar voren en de benen in de lucht. Hey, opa, opa, opa, daar met zien in je rotte. Achterover met je rug en dan naar voren en weer terug. Achterover met je rug en dan naar voren en weer terug. Zuster, we zien ze nog wel uit. En er is geen enkele dame dan waar hij niet regeren had maar. Ook al komt hij in zijn stamcafé, de borrel smaakt het snel. En op vooraan bij het biljart, hij wint steeds ieder spel. Maar na de glas op rij, wat heb voor hem de allerhoogste tijd. Want op 4 uur in de morgen, dan moet hij weer zijn wegje uit. Ja, dan komt hij. Opa, opa, opa. Maar opa Ramon Beense was dat natuurlijk. Ja, ja. Het blijft een leuk nummer. Blijft een leuk nummer. We hebben opa aan de lijn. Echt waar? We hebben opa aan de telefoon. Opa die denkt van, er is een nummer voor mij gezongen, zeg maar. Ja. Opa die is een beetje verslaafd. Waaraan? Nou, dan kan hij wel eens... opa, ben je er nog? Geef mij maar drank, drank, drank, drank, drank. Geef mij maar drank. Opa, we ja, zitten midden in de uitzending. Ja, dat boeit opa helemaal niet, hoor. Wie er midden in de uitzending nee, zit. Blijkbaar. Dat maakt hem, blijkbaar. Ja, blijkbaar, ja. Onze Henri Nostalgie. Henri. Met Henri. Die heeft ook een bezoekje aangevraagd. Die vraagt Jetty Paletti aan met een kus van u. Meneer. Meneer. Zou u ook in de kroeg gezeten hebben? Volgens mij wel. Wie? Jetty. Ja? Nou, we gaan hem even snel voor je draaien voordat we het uitgeknikkerd worden voor het nieuws, hè? Nou, doe dan maar. Gaan we dat doen? Ja. Nou, dan komt hij aan. Okay. Jenny Paletti. Een

506. Hooslim is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit prijsverhouding. Of surf snel naar www.hooslim.nl. Hooslim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef je kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place the place to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de zorgriem een oplossing. Meer informatie over de zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl of neem tijdens kantooruren contact op met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Een drive-in nodig? Drive-in nodig? Radio Puurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surft u naar www.radiopuurhollands.nl of u mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puurhollands langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is een heel nieuw uur. Alle hits. Rij aan de rij. Gentlemen, here we go. Welkom. Uit je mond trekt de vloer met de kinkrom. Poets je tanden en lach. Kijk de spiegel op de wand. Goedenavond, we zijn er weer begonnen. Ja, goedenavond, we zijn er weer. 2 uur van Radio Puur Hollands. Ja, ja, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Het is weer tijd om de kelen te schrapen. En dat geldt voor de luisteraars thuis ook. Even gorgelen. En dan denk je, waar gaat het nou weer over? Nou, we hebben nieuws. We hebben nieuws. Alweer. Je moet nog steeds stemmen op Radio Puur Holland. Jazeker. Eventjes naar www.radiopuurholland.nl. En dan kom je natuurlijk even het tekstje lezen en dan kom je op de site van Salto uit. Het is zo simpel, hè. Ja, let eventjes op de hoofdletters, hè. Dat is wel heel erg belangrijk. Met de code die je intikt. Ja, met de code wat je in gaat tikken. Dus stem op de radiostation die jij denkt dat je leuk vindt. Ons natuurlijk. Natuurlijk zijn wij het. En. Ik wil even een muziekje erbij doen, maar dat is wel net zo leuk. Ja, is wel gezellig. Eigenlijk praten we ons mond voorbij. Oh ja? Ja, ik altijd, weet je, ik kan het niet voor me houden altijd. Wat nou weer? Wat ga je nu even klappen? Wat verklappen? We gaan verklappen dat wij misschien... wat vaker op de kabel gaan komen. Nou, dat is wel heel erg misschien. Ja, dat komt wel goed. Eens even kijken. Kon maar 1 keer stemmen. Heel jammer. Andere pc kiezen. Maar als je nou die kunstgebiedjes rondbrengt en je bent bij mensen, zeg je gewoon, mag ik even stemmen? Mag ik even? Durf dat doe ik ook. Bijna niet te vragen, goed, maar... Voor alle mensen die luisteren, en natuurlijk voor alle discjockeys van Radio Puur Hollands, en niet te vergeten van Radio Noordzij ook, hè. Ja. Dat moeten we niet vergeten. Nee. Gaan we dan. Ben je klaar voor? Ja, denk het. Is Tine er klaar voor? Tini, we gaan zingen. Tini, even de microfoon bij je mond. Hè. Zo net zo, dat kan je de mensen hier ook horen natuurlijk, hè? Ja. Ja. Ja, zullen we? Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Ja, dat komt hij dan, hè? Hé, hey, mijn hartje, mag ik even met je praten? Even praten. Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Ach jee. Heb jij dat ook gevoel van angst dat je begrijpt? Ja. Als je alleen bent. Als je alleen bent. Want het is alsof de dag zonder jou zo hol. En bijna leeg zijn. Ah, helemaal leeg. Heb jij dat ook gevoel van onrust? Dat het niet voor altijd door kan blijven gaan. Dat komt niet, we zullen doorgaan. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Oké, okay, komt hij uit volle borst. Ja. Samen zijn, ja. Is samen. Samen zoveel meer. En echt gemeen zijn. Wat ben je gemeen, zeg. Heb jij dat ook gevoel van tijdloos? Dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. We zullen doorgaan. Door dat gevoel. Oké, nog één keer met z'n allen. De hand onder de rug. En komt ie dan. Ja. Samen zijn is samen. Of nu Hollands. Was dat Johnny Golds met Samen Zijn. Heerlijke nummer. Nico die zegt van, joh, ik hoor twee stemmen door elkaar heen. Het lijkt wel alsof jullie live zijn. Ja, Nico. Zijn we live. We zijn hartstikke live. Ja, nee, het is zo, Nico. De site zelf speelt ook muziek af. Dus als je een van je medeplayers gewoon uitzet, dan als je gewoon Radio Puur Hollands intuitst, dan 2 seconden wacht, dan draait hij vanzelf al muziek. Ja. En als je een van de mediaplayers aan hebt, ja, dan hoor je dubbel. Dan moet je hem op de site even uitzetten. Kun je ook op de site knopje uitzetten drukken. Goed, nou, we blijven gezellig doen. Uiteraard, we zijn altijd gezellig. We zijn altijd gezellig, hè? Ja. Ja, we zijn altijd gezellig. Eens even kijken. Ik ben weer aan het zoeken. Hè? Jij bent weer aan het zoeken. Ik ben weer aan het zoeken, hè? Eens even kijken. Oh, nee. Ah, nee. Hallo. Staat toch weer in. Kijk eens even die nummer. Wie is dat? Wie is dat? Ja hoor, ik zie je dan. Alweer? Jongen, nou, kom maar in. Ja. Hier is de Marouet. Nee, alsjeblieft niet. Jawel. Nee, wacht even. Nee, wat jij gisteren donder kon echt niet, man. Nee, maar deze is heel keus. Heel keus? Ja, jongen, luister maar. Gewoon heel keus. Dat komt er nog een keer, hoor. Ik heb een feestje. Ach, jezus. Ook al doet het, auw. nou weer gevonden? In je kat. Dan wat is het toch nou? Ja, stop maar even. Dat ik kan. Wat is nou allemaal aan de hand? Dat kan toch niet, man? Ja, ik ga met allemaal niet aan de hand. Hou zo ontstaan met feus. Het is radio, maar ja. Dat zie je niet op de radio. Ja. Kappen ermee. Het zat er net lekker in. God allemaal, we zitten er blijf aan de gang, zeg maar. Goed, we hebben er weer een beller. Ik zou gelijk even naar binnen halen. Ik zeg, goedenavond. Hallo. Hallo. Hey, Marco. Hallo. Theo. Hey, ik wil een plaats voor jullie twee aanvragen. Ja, dat mag. Ja, dat kan. Ja. En jullie mogen zelf uitkiezen welke. Oké, dat gaan we doen. Ik heb er eentje klaarstaan, Theo. Oké, bedankt voor het bellen, hè. Hoi. Goed, dat was weer Theo. Dat was Theo. Theo de conciërge. Ja. Ja. De conciërge. Nou. Theo de conciërge. Nou, dat is een leuke vent, Theo de conciërge. Ja, fijn dat hij er weer is. Ja, en je hebt een verzoekje binnengekregen via de sms-service. Via de sms-service van onze DJ Bianca. Ja. En die vraagt aan, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Miel Diamant. Neil Diamond zou het wel bedoelen, denk ik. Miel Diamant. Miel Diamant. Miel? Miel Diamant. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Wat zeg je nou, Tini? Nee, dat staat er echt, hoor. Misschien bedoelt ze Neil Diamond. Volgens mij is het Neil Diamond. Maar dat is iets heel anders dan wat er staat. Volgens mij is ze dronken. Met Kanta. Met de nadruk op Kanta. Speciaal voor Katrien en... Katrien. Kanta, mijn broek. Kanta, mijn broek. Ach, hoe heet ze nou? Christine. Christine Duc. Leduc, ja. Leduc. Ja. Die doet een stripboek, hè? Is het nou Christine? Dan moet ik mijn sms hier weer pakken. Wacht even. Ja, even sms. Ja, we hebben de tijd. Hoor, dan maar rustig aan, hoor. Dat kost nog niks te zenden. Nee, precies. We gaan eens even kijken. Kost geen drol tegenwoordig. Wel, nee. Ach, baby. Bijna gratis. Ja, die zal bijna zeggen, ja. Maar dat geeft niks. Neem je tijd. Even kijken. Ja, kijk maar even. Ja. Katrien. Ja. En Christine. Christine Duc. Doe maar Miel Diamant. Miel Diamant. Ja, sorry, het Miel staat er Miel, echt. Het zal wel Neil Diamond zijn. Miel Diamant. Miel Diamant. Ja. Miel. Miel. Miel. Miel Zonzion. M-I-E-L. Miel. Miel. Miel. Met de M van Marco. Nee. Ja. Sinds wanneer zing ik? Weet ik het. Ik heb ook geen idee. Ik hoop nooit. ik zing als ik, in mijn velletje zit. Ja? Zit ik bijna nooit. Zit je daar maar, nu niet in dan? Hè? Zit je nu niet in je velletje? Nee, die huur ik ook tegenwoordig. Kan je alles huren tegenwoordig. Ah, dus je hebt een nieuw velletje. Die andere ligt in de was. Zeg je dat altijd als ik net een stokje koffie neem? Ja, sorry. Grappenmaker. Ja. Ja, dat is zo grappig. Jij zegt lekkere dingen. Ja, ik doe mijn best. Maar Bianca, schrijf nou even op wie je echt bedoelt. Ja, Nieuw. Nee, dat staat er niet. Niet? Nee. Wacht even hoor. Bianca, wat ben je dan aan het doen? Bianca. Ik weet niet wat is. Wat ben jij nou aan het doen? Ik heb geen idee. Die knopjes werken niet zo goed, hè? Bianca. Ik zat er net lekker in. Ja. Ja. Ja, jij wel. Waar? In mijn velletje? Ja. Ja. In je nieuwe velletje. Nou, ik had vanmorgen had ik Nico aan de telefoon. Ja. En vanmiddag ook. Ja. Ik zeg tegen Nico, ik zeg, ouwe, gaat ie nou? Ik zat er net lekker in. Ik zeg, waar zat je, Nico? Was hij thuis? Ik zeg, waar zat je lekker in? Ik zat er net lekker in. Ja, dan begrijp ik dat je er lekker in zat. Maar waar zat je in, Nico? Ik zat er net lekker in. Ik heb geen idee waar die gozer overal in zit. Ik weet ook niet of ik wil weten waar hij allemaal in zit. Ja, Nico wil een gesprek starten, maar dat gaat niet, Nico. Je kan wel bellen, 020-850-8415. Ja, daar mag je natuurlijk naartoe bellen, hè? Ah, het moet toch Neil Diamond zijn. Zie je wat, Neil Diamond. Waarom geloof je mij dan niet als ik dat zeg? Omdat het er niet stond. Het stond er niet. Ongelooflijk. Het stond gewoon iets anders. Dat stond erop. Miel. Miel? Miel! Ja, dat begrijp ik ook wel dat het Neil, maar dat is Neil Diamond, is dat gewoon. Hoe vaak moet ik het nog uitleggen? Ja, jemig, lees dan dat sms'je. Welk sms'je? Heb je hem nou gevonden? Want je zit maar te zoeken en op de knopjes te drukken. Nee, ik ga. Er gebeurt er helemaal niks. Nee, ik denk, we gaan even zwak aan mijn hoeren. Ik denk, dat is ook wel leuk natuurlijk. Dat is echt, daar moet je het woordenboek uitschakelen. Ja. Ja. Nou, het wordt wat ingewikkeld, hoor. Het wordt mij ook... Ongelooflijk. Mijn hersencellen gaan het ook zien. Ja, nou, als ik alleen je wil aan natuurlijk. Frank Stekers hier op je radio. Blijf vannacht bij mij. Misschien met Miel. Geen idee wie het is. Maar het is Miel Diamond. Ah, wat een gekke huis. Jij kwam voorbij. Je deed iets met mij. In het licht van de volle maan. Je haar van

Ik zei ik zou van je dromen, tot je weer terug zou komen, want je hoort toch bij mij. Ciao, ciao, amore, ik kom weer snel naar je toe. Als je fluitert van amore, Italia, la sera, la luna, komt alles goed. Ciao, ciao, amore, ik kom weer snel naar je toe. Iedereen mag het weten, ik ben nog vergeten hoe wij samen wandelden fijn langs de zee. Jij en ik zijn straks weer samen, een heerlijk idee. Wij met z'n twee. Ciao, ciao, amore. Ik kom weer snel naar je toe. Als je fluistert van amore. Italia, la sera, la luna, con alle scuole. Ciao, ciao, amore. E come snel naar je toe. Iedereen mag het weten, ik ben nooit vergeten hoe wij samen wandelden fijn langs de zee. Wij en ik zijn straks weer samen, een heerlijk idee. Wij met z'n twee. Was dat? Ja, ciao bambino's, amigos. Goed, het was weer leuk. Ja. We werden gefilmd, beste luisteraars. Ja, er wordt een promootje van gemaakt. Ja. En die, nou, die krijgen we in ieder geval toegestuurd. Die kunnen we op de website zetten. Dat klopt. Maar dat is ook natuurlijk voor 9 december. Ja. Want dan is de uitreiking van de Salto Award en van de publieksprijs. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. En dan als je zoveel radiozenders hebt en je bent uitverkoren. Als je 60 radiozenders hebt en je zit bij de laatste 6, of je nou vooraan staat of onderaan staat. Dat is voor de publieksprijs. Nou, dat vind ik toch wel heel veel. Ik vind het knap werk. Ja. En wie weet natuurlijk Radio Purelands binnenkort, niet 1 keer in de week, maar 2 keer in de week. Ja, you never know. You never know, daar zijn we heel hard mee bezig. Eens even kijken, Johan Nielsen was dat. En we hebben een verzoekje binnengekregen natuurlijk van Bianca. Ja, Miel Diamant. Begin je nou alweer? Met nee. Neil Diamond? Neil Diamond. Neil Diamond, ladies and gentlemen. Neil Diamond. Neil Diamond. En je weet, Lady Gaga heeft hier natuurlijk weer een aantal prijzen gewonnen. En als je zag, wat had ze nou weer op die Lady Gaga? Nou, ik heb het niet goed gezien. Nou, dat lijkt net als een hond geopereerd is, of die mag niet krabben. Zo'n toeter. Zo'n toeter, ja. Okay. En natuurlijk Justin Bieber. Al die vrouwen. Ik vind het zo... Echt ongelooflijk. Die was afgelopen zaterdag heel eventjes op de PC Hoofdstraat. Enig. En dan al die vrouwen... Justin Bieber. Baby. Ja, hoe vaak hebben we dat niet gedraaid met de drive-in show met Justin Bieber? Dat wil je maar geven, Justin Bieber. Ik krijg het koud, Marco. Je krijgt het koud. Nou, we gaan zakjes... je krijgt het koud. Nou, we gaan zo de airco even uitzetten. Ook dat hebben we hier. Of iets minder koud. Wacht even, als jij het eventjes aan elkaar flansen. Ik moet het aan elkaar flansen. Waar heb je hem op gezet nu? Op 19 graden. Nou, dat is misschien niet beter. Dat is al heerlijk, hè? Okay. Goed, aangevraagd door Bianca, speciaal voor Katrien. En Christine, met de nadruk op Kanta. Katrien Dup en Christine Leduc. Ja. Oké. Nee, dan weet je het zeker? Ja. Oké, dan gaan we hem draaien voor je. Nou, komt hij aan, hè? Nou, ik hoop het dat hij aankomt. Hij moet van ver komen, die Neil Diamond. Ja, oude man al, hè. Komt hij aan, dames en heren. Neil Diamond. Canta Libra. Canta Libre. Canta Vida. Y mi padre canta mi corazón, para los niños niños. canta libre. I got music running in my head. Makes me feel like a young bird flying across my mind and laying in my bed. Beter gaat, met een lach of je snoetje veel mee bestaat. En zo boos naar die straten uit, met een zon in je hand maakt het niet meer uit. Elke dag iedereen moet je weten, dus geniet maar van ieder moment. Hoe je er bent, ben je oud en versleten. Hoe je dat mag je weet wie je bent. Hoe je kan maar weten hoe het zijn, want het is de beste ding zijn. Voor een soort geloof te staan, laat je daarom maar eens gaan. En dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar weten wat het gaat. Want het leven ben je altijd daar. Want wat je zelf het meeste geeft, voel je niet dat je weer leeft. Als je vrolijk bent. Elke dag is er één, moet je weten. Dus geen moed van ieder moment. Voor jullie mee ben je oud en versleten. Hoor dat masker af, wees wie je bent. Oh, je kan maar niet zo zijn. Want het is de beste medicijn. Voor een zorgeloos bestaan, laat je daarom maar eens gaan. En dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar beter lachen. Want in het leven ben je altijd daar. Dat wat je zelf het meeste geeft, voel je niet dat je weer leeft. Als je vrolijk bent. Ja, dat was wat natuurlijk een verademing, zeg. Ja, heerlijk, hè? Ja, die was verleden week in de studio en dat was er hele week bij Radio Puur, onze klapper van de week. En binnenkort natuurlijk een uitzending vanaf Almere via ja, als internet. Als het doorgaat, hij zou kijken of ja, hij het voor regelen. Ja, hij gaat het wel regelen. Ik heb het op zijn huis ook gezet, dus dat komt, het komt goed. Oké, okay, nou, ja. We wachten het even af. Met Ramon Beensen en zo, dat wordt, wordt wel een gezellige party, denk ik, daar. Ja, dat, wordt, ja, dat wordt, wordt gezellig. Nou ja, goed, de drive-in show loopt ook lekker. Precies. Dus dat moeten we ook zo blijven houden. Goed, je luistert nog steeds naar Radio Puur, welkom nog steeds. Nog steeds, nog steeds. Het is 5:05, maar is me weer op deze maandagavond. Zo, wat gaat 7 november 2011. En zaterdag is het zover, hè? Zaterdag is het zover. Zaterdag is het zover. Zaterdag is het zover. Sinterklaas kapoentje. Wat in mijn schoentje. Is er bijna. Ja, Sinterklaas. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Nee, echt waar? Ja. Wat doe je die? Drank Piet. Wie, dat de Piet? Drank Piet. Drank Piet, ja, die ja. Is er ook bij, Drank Piet. Nostalgie met Arie. Is dat de Drank Piet? Dat is de Drank Piet. Meen je dat nou? Ja. Ik heb nog nooit geweten dat hij zo'n drank zat. Nou ja, als hij om 7:00 morgens een fles whisky mee wil nemen naar ons huis. Ja. Dan vind ik hem aardige Drank Piet. Ja, laat ik even niks zeggen deze keer. Nee. Nee, laat wat maar niet doen. Nee. Nee, nee. Heel, het is, nee. Heel verstandig. Nee, ik denk, laat ik eens verstandig doen. Wat ben je aan het zoeken? Helemaal niks. Soms heb je wel eens van die momenten, tenminste, ja. Je hebt heel veel van die mensen. Soms zijn er momenten. Dat ik aan je denk, ook al komen die maar weinig voor. Zeg maar, ja. Oké. Okay. Ah, lekker, zo'n muziekje erbij. Oh, wat heerlijk. Oh. Ja, dat was deze tijd dat Tini natuurlijk met haar rokje weer gaat dansen. Ja, de tafel is ook flauw, hè. Ze staat elke week met haar rok op tafel te dansen. Ja. En nou staat er een camera naast en ze doet gewoon helemaal niks. Ah, tja, tja, tja. Nou, waar ging het over? Je ziet het wel eens op tv. En je hoort het op televisie, op de radio en waar wij ook ben. Ja. Dat mensen soms wel eens twijfelen van, ben ik nou hetero, bi of homo? Ja, sommigen weten het ja, gewoon. Ja, kijk, dat kan die natuurlijk. Die zitten dan nog in de kast. Ja, en wat ik soms niet begrijp, is mensen die, die zijn 25 of langer getrouwd met elkaar. En later komen ze achter dat ze toch van een andere kant zijn, zeg maar. Ja, dan hebben ze de kast geopend. Ja, maar vroeger was het taboe. Hallo! Nou, het is die vingerplant. Nee, Rob, dit doe je niet. Nee, maar dat heb je wel eens. En dan denk ik dat heel veel mensen denken van, met geloofoverwegingen, hè, dat... Nou, dat mag niet van ons geloven. Ja, ik denk van, ja, je bent wie je bent. Toch? Ja. Ja. Of je nou homo, of bi, of hetero bent. Ja. Maakt mij niet uit, hoor. Nee, ik kom gewoon uit die kast vandaan. Ja. Er is donker, man, daarbinnen. Vandaar heb ik ook alles om mijn werk is het donker om je heen. Wat zit er nou weer op mijn snee? Goed. We dwalen weer af, dames en heren. Of ze moeten de sleutel hebben weggegooid. Ja, dan zit je voor altijd in de kast. Ja, dat kan ook nog. Dan ben je de klos, hè? Dan zit je vast in de kast. Dat ruimt. Dat is wel lekker. Ik dacht dat ik de grappigste was, maar... Ik denk dat was ik het even. Toch wel. Ja. Bedankt. Alsjeblieft. Je wordt weer bedankt. Weet je, jij bent toch aan het zoeken. Dus heb ik iedere keer lul het even vol. Ja. En dan weet ik niet wat ik zeggen moet. Zit je in die kast? Zat er net lekker in? In die kast. Ja, in die kast. Ik zat er net lekker in. Ja. Nou, dat maakt niet uit of je homo, bi of hetero bent. Ik zat er net lekker in. Ja. Waarin? In die kast, denk ik. Ah, in de kast. Ja, in de kast zat hij lekker in. Ik zat er net lekker. Ja, even lekker blijven zitten, jongen. Nou, ik heb een leuk nummer even daarvan opgezocht. Ja. In de kast. Ik zat er net lekker in de kast. Nee, heb je de kast gevonden? Nee. In de naaien daai. Ik vind het zo'n rotgroep. Ja. Ik vind het niks aan naaien daai. Ik vind ze krullen stom. Nee, ik vind hem helemaal... Ik vind hem eng. Oeh, die mag van mij terug de kast in. Ja. Ik zat er net lekker in. Ja, precies. Ja. Nou, blijven zitten. Ja, precies. Lekker zitten. Ja, blijven zitten. Ja, eens even kijken. Nou, ik had een leuk nummer. Ja? Ben ik nou homo, bi of hetero? Ik heb geen idee meer wie ik ben. Nee, kom uit die kast. Ik zat er net lekker in. Kom uit die kast, man. Nee, raak me weer helemaal weer van slag aan. Waarschuw niet meer. Nee, dat is weer het anders. Kom maar uit die kast, man. Nee, deze is ook wel grappig. Nou, oké, laten we horen dan. Voor alle hetero's, homo's en lesbiennes. En de pietjes. Ja. Zeg lieve mensen, luister eens, kom even dichterbij. Ja. En neem de tijd, want ik moet met u praten. Oh jee. Ik weet niet wat ik wil, of ik een hij ben of een zij. Oh nee, ja. Ik moet weten, loopt dat in de gaten? Oh god, ja. Het klinkt misschien voor u een beetje vaag. Ja. Maar ik loop al jaren met die ene vraag. En ik hoor je vaak. Kijk ik naar van mogen je vergeten wel. Want iedereen die vindt me maar zo. En als ik jou verwen, weet ik niet wat ik ben, wie ik moet zijn. Oh, yeah. Ben ik nou homo, bi of hetero? Als u het weet, dan krijgt u mij cadeau. Ik heb het niet zelf gedacht, maar het houdt me in mijn macht. Hoewel u denkt, het is toch allemaal maar show. Mooi niet dus, hè? Niet dus. De vragen over wat ik ben zijn veel te vaak gesteld. Ik kan ze in principe niet meer horen. En heb ook menigmaal naar zo'n 06-lijn opgebeld. Maar daar ben ik alleen mijn poen verloren. En kraakte deze week toch weer van streek. Toen er zo'n blonde kanjer naar me keek. Zo ben ik nou homo, bi of hetero. Want iedereen nu vindt me maar zo. En als ik jou verwen, weet ik niet wat ik ben, wie ik moet zijn. Ben ik nou homo, bi of hetero? Als u het weet, dan krijgt u mij cadeau. Lekker cadeautje. Ik heb het niet zelf bedacht, maar het houdt me in de macht. Hoewel u denkt, het is toch allemaal maar show. Dat zal ik u vertellen. Zo ben ik laatst een keertje naar de dokter toe geweest. En hoe dat ging, dat zal ik u vertellen. Ik heb gezegd dat ik steeds maar tekeer ga als een beest. Hij zei, u moet het reactie maar eens bellen. Maar hoe dan ook, ik weet niet wat ik wil. En voor de zekerheid ben ik maar aan de pil. Aan de pil. dan leggen wij dat ook. Ik heb het niet zelf bedacht, maar het houdt me in de macht. Hoewel u denkt, dit is toch allemaal maar show. Ik heb het niet zelf bedacht, maar het houdt me in de macht. Hoewel u denkt, dit is toch allemaal maar show. Nou, dat was het. Ben ik homo, bi of hetero? Ik heb geen idee. We gaan hem even naar binnen halen, dames en heren. We hebben weer een bellen vanavond. Ja, ja, doei doei. Goedenavond. Tini. Goedenavond. Hallo. Hey, goedenavond. Dag, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Goedenavond, Margo. Hey, hallo. En Tini. Hey. En Laura. En Laura. En Laura. Ook. Hoi. Hallo. Heb je die krul gevonden? Is dat een barg die hij een krul? Ik krul in mijn barg, een krul in mijn steek. Ja, die. Ja. Een krul in mijn steek, ja. En een krul in mijn steek. Ja. Ja. Hut nummer hut nummer hut, hut nummer hut. Goed mooi. Gut, oh gut, wat zit er nou weer in mijn? Kassen. Ja. Even die krul eruit halen. En nou, dus, ik zat er net lekker in. Ja. Al laat je hem er lekker in? Nee. Nee, ik zei... Ik zat er net lekker in. Oh, god. In de hut. Ja. Ja. Wat nou, ik doe hem dus aan jullie. Ah, dank je. Ik doe hem aan alle luisteraars. Ja. Zieken we beterschap van deze kant. Ja. En als ze jarig zijn, prettige verjaardag. Nou, ja. Nou. En dat gaat weer grandioos, jongen. Er is niks van te missen. Ah, wat lief dat je dat doet. Hele genoten de hele avond. Ah, wat leuk. Leuk. En hoe gaat het met jou verder, Est? Met mij gaat het goed. Ja, lange tijd niet gehoord. Nee, maar ja. Druk bezigheden, ja, hè? Ja, dat is ook zo, met hè? Af en toe luisteren we wel, hoor. Ah, gezellig. Wat zeg je, Laura? Nou, ik zeg het met Marta ook alles goed. Met Marta? Hoe gaat het met Marta? Marta gaat het ook goed. Marta. Die zit erbij, die zit in naast me. Nou, zit doe die... maar de groetjes. Ja, en zal ik doen. Als je bij Marta zit, als je bij naast Marta zit, dan zeg je gewoon van... ik zat er net lekker in. Weet je? Ja, als je mee te luisteren. Dan heb je ook een leuke avond. Marta, ik zat er net lekker in. Ja, oh, oké. Okay, bedankt voor het bellen. Yo. Hoi. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Dat was de andere medehelft. Ah, geweldig. Wat leuk, wat leuk. Doei. Doei. Hey, dat was Marta en Joop. Uit Zaandam. Nou, wat uit leuk, hè? Leuk dat ze weer bellen, hè? Dat is echt... Dat is ik zat er net lekker. Ja, ik weet dat je net lekker in zat. Lekker in. Dat is echt ongelooflijk, hè? Lekker, hoor. In de kast. In de kast? Ja. Waar in de kast? Nou, er hangt hier een deur. Er zit een deur. En als je daarin gaat zitten en je doet hem dicht, zit je in de kast? Ja. Goed, hij vraagt de aal aan. Barg de hun en de knup erin is dit. In je krul in de mysterie. Vrienden maar in de hinder in de steen. Ja, Oetmoorn. Nee, dat is weer Piet Paulus maar. Oh. Goed, morgen voor de meeste mensen die weer moeten werken. Dat balen. Nou, dan neem je gewoon het volgende. Doe je, sta je op met een leuke lach. Ja, de wijk gaat aan. Wees je draadje lekker om. Want van de geur uit je mond trekt de vloer ik in krom. Moet je tanden en lach. Kijk de steen op de bank. Goedemorgen, je dag is weer begonnen. Ja, dames en heren. En we hadden net natuurlijk onze grote vriend Joop aan de telefoon. Ja. Ja, die vroeg iets van de keul in mijn staart. En die gaat er lekker uit. Ja, nou, Marta heeft een leuke avond vanavond, hoor. De keul in de staart. Ja, die zit er net lekker in. Ja, waarin? In de kast. In de kast, ja. On the stick. Ja. Marta en Joop aan de stick. On the stick. Ja, gossé. Ja. Aan de stick. Jalapeno pepper. Jalapeno. Jalapeno aan de steek. Lekker. Nou, aan de steek gesproken. Nou. Ik heb een krul aan mijn steek. Echt waar? Goed gedaan. Laat zien die krul. Hè? Wat zou je willen, hè? Vaar, laat. Vies, dat je daar weer bent. Dat is ongelooflijk. Dat is echt. Hij mag gaan verdammen. Ja, dat klopt. Ja, joh. En dan komen ze allemaal. Ja, ja, ja, ja. Ze horen het allemaal. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En dan komen ze allemaal. Ja, zusken. Haie, ajo. En dan komen ze alle weer aan. Ze rollen me daar een jocht en zo. Aap, aap, en jocht en zo. Haie, ajo. En ze rollen me daar een jocht. Aap, aap. Ik zat er net lekker in. Lekker hoor. Net lekker in. Over een lekkere nummer gesproken. Ik zat er net lekker in. Speciaal voor alle luisteraars. In de blote kont. Ja, in de blote kont. Als je alles een beetje tegen zegt, dat is het niks meer interesseert. Ja, niet meer zegt. Meer zo raar aanloeren. Ja, dat is het niet raar aan. Goed dan een laag om je mond. Zet haar de laag in de mond. Laat we zeggen dat. In de blote kont. Kom maar, kom maar. Ik zat er net lekker in. Nou, wat lekker voor je, jongen. En je gaat. Dan wat is het toch nou? Ja, stop maar even. Wat is nou allemaal aan de hand? Dat kan toch niet, man? Ik zeg gewoon, ik stap mijn vuist in je gat. Ja, dat doe je niet op de radio. Kappen ermee. Ik zat er net lekker in. Ja, hij blijft aan de gang, de Maru. Hij heeft anders een zin, geloof ik, vanavond. Ja, ik geloof het wel. Heb je zin in? Ja, goed. Het zit er weer bijna op, dames en heren. Het is bijna 9:55, maar liefst maar weer op deze maandagavond. De gezellige maandagavond. Morgen is Radio Noordzij er weer. Ja, voordat we het weer vergeten. Nou, dan krijgen we weer op ons donder. Ja, dan wordt het geslagen en dan wordt het in elkaar geslagen. Dankjewel, hè. Dankjewel, hè. Maar zo gaat het, dames en heren. We krijgen de zeepslagen. Jazeker, maar morgen zijn ze er gewoon weer. Hè? Als we het vergeten, dan krijg ik een klap en dan zegt Erwin... Ik zat er net lekker in. Ja, nou, het is goed voor je dat je er lekker in zat natuurlijk. Maar Ze zenden natuurlijk weer uit van 12 tot 3. Ja, precies. Radio Noordzee. Ja, dus tegenwoordig als Erwin op mijn mobieltje belt, dan hoor ik het volgende. Ik zat er net lekker in. Nou, daarom bel ik niet terug. Hij zegt, waarom bel je niet terug? Ik zeg, nee, omdat je er heerlijk in zat. Nee, weet ik waar je dan zat. Zeg jij gewoon, hij zat er net lekker in. Ja, hij zat er net lekker in. Ik weet niet waar hij zat. Goed, bedankt voor het luisteren alvast. He? Nou, we hebben toch nog even. We hebben nog even. We hebben nog een hele leuke nummer klaarstaan. Oh ja? Ja, echt, het is hier gezellig. Het is hier beren gezellig. Het is hier beren gezellig. Heb je nog niet gestemd op Radio Puurhoofd? Doe dat nou eventjes. Ja, even snel. Het is een kleine moeite. www.radiopuurholland.nl. Ja. Ja, de wegwijzer vanzelf. Wegwijs Piet. Ja. Aankomende zaterdag natuurlijk, Sinterklaas. Weekend. Ik heb mijn schoen aan klaargezet. Ja. Stond er een briefje. Ik zat er net lekker in. Ja, hoop stront zijn erin. Ja, ja, dat kan ik niks aan doen. Goed, Marco Kant is hier voor je. En denk je bij jezelf van, wat is dit? Nou, ik breng je even in de kerstsfeer. En de mensen trappen er allemaal in. Kerstsfeer? Kerstsfeer. Maar eerst moet toch Sinterklaas komen? Ja, klopt. Ik zal Marco niet zijn. Als ik Marco niet zou zijn, dat ik deze nummer ook weer zou... Ik wil nog niet naar buiten. Het is nog te vroeg om naar huis te gaan. Het is nog te vroeg voor de vogels die fluiten. Het is nog te vroeg, wil hij blijven staan. Het is hier gezellig, zo met z'n allen. Het is hier gezellig, zo met elkaar. We gaan met z'n allen lekker lallen. En we zingen. Het wordt al licht, hoe lang mag dit nog duren? De nacht is voor mij niet lang genoeg. Luciano Pavarotti, jammer echt zijn. Was hij gezellig zo met z'n allen? Was hij gezellig zo met elkaar? Hou je vast, we gaan nog een keer knallen. We zingen nog een keer met elkaar. Ik zat er net lekker in. Afgelopen is. Ja, la, la, la, la. The Voice op Radio Puurlands. Ja, dat is nu. Kijk, alle stoelen zijn omgedraaid. Eh, alle stoelen zijn omgedraaid? Ja. Hoe ken je dat nou? Nou, ze hebben allemaal gedrukt. Ik wil die in mijn team. Dat kan me voorstellen, we zingen gewoon heel goed. Ja, we vinden natuurlijk alle stoelen zijn omgedraaid. Oh, dat bedoel je natuurlijk. Jonge. Het wordt weer laat natuurlijk. Bent u wakker? Het wordt weer laat. Hij zit er net lekker in. Hangt hij nog steeds aan de telefoon? Ik denk het wel. Doe maar, hoe? Ik zat er net lekker in. Nou, doe maar, die blijft hangen. Even lekker in die kast blijven plakken. Doe maar, hoe? Ik zat er net lekker in. Ja, helemaal uit. Voor mij belt er goed genoeg, die gozer. Mij wel. Ja. Wat is dit? Nee, dat moeten we helemaal niet hebben, joh. Nee. Dat is echt weer de verkeerde knopje. Goed, het zit erop, het zit erop, het zit erop, het zit erop. Het is dit. Het is dit. Ja, de klok loopt daarachter. Maar morgen zeker luisteren naar Radio Noordzij van 12 tot 3. Ja, met Saskia en Erwin. Met Saskia en Erwin. Met Saskia en Erwin. Met spelletjes, pimpampet. Pimpampet en... Ik zat er net lekker in. Ook dat. En de top 20. En de top 20. Nog is meer, bankkoop, banknummer, gironummer. Hè? Is dat het? Is dat het? Hè? Is dat het? 851. Ja, ja. Ja, heel goed. Heel goed als het knopje naar beneden drukt houdt. Ze gaan lullen dat ze van ons weten, maar gaan het knopje naar beneden. Ik zou zeggen... Het is nu 10 uur. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets.